بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القدر دا مكي سورة دي نزول كي پنزشتم دي سورة عباسان روستو نادر شوري ربطي دا مخي صداري چه مخي سورة كي ترغيب الى القرآن ندلتم ترغيب الى القرآن ورکي دوام ربط داري دا مخي سورة پاول كي امر کلو چه إنا اقرأ قرآن لولا ندلتو إنا أنزلنا في ليلة القدر دغا قرآن الكريم الله من قال لك لأفش فضل ليلة القدر كي دعوة السورة أغا عزمات دا قرآن دي دا قرآن عزمات بيالي أو ترغيب الكي قرآن الكريم تا جسوك دا قرآن للي أغي كيب الله بركتون غرزي لكاسان چه ليلة القدر كي الله بركتون غرزوري ودانا كي تشوك دا الله را كتاب للي اغي كي بالله بركتون غرزي حاصل دا سورة دا سورة كي دو خبر بيليك يه عزمت دا قرآن بيليك او دوهم عزمت دا ليلة القدر بيليك او دا سورة امتيازات داري چه دي سورة كي عزمت دا ليلة القدر بيليك الله إنا أنزلنا يقين من غير لغير دا قرآن في ليلة القدر القرآن طول نزول الله محفوظنا الدنيا أسمان تبيوزر شو ليلة القدر بشبكي أو بي زمك تبدرش كالك لك لك راغلي نو إنا أنزلنا وكو طول نزول مراد شي نو دا نزول شو دا أولاني أسمان تو أو يا إنا أنزلنا ومقصد داري من دي نزول شروع كري بشبه ليلة القدر كي قادر چره تنگی تاوی چه پا دغا ورز بانی پا دغا شفا بانی ملائک دیر زیاد رازی او دا ملائکو دا دیر واری داوی نزمه کسی تنگ شوی او دویم قادر پا معنی دا عزت اشپا دا عزت شفا دریم قادر پا معنی دا تقدیر زکا پا دیش پا که دا سیزون تقدیر ملائکو دا سفان لیشی دا یو کال دا پارا د یو کال د پر تقدیر پر شپه کې کیږي ځکه او ته سوې ليله القدر نو ليله القدر من غشپل تقدیر او ليله القدر من غشپل عزت او یا ليله القدر من غشپل چا د تنګي ادري وړ معنی سيري وما ادراك ما ليله القدر لو اسمت الشان ليله القدر بياني او دې کې ته اشاره ده چه گوری کوشش وکی چه تل قدر لانده باسی دلیل تل قدر لانده کولو کوشش بکار ده دیونه دی خلق چه جماعتونه که اعتکافونه که پاکیم یو راز دای چه سلیر دی شپی تالاش وکی دی کوشش وکی نسمانه دی شپی تالاش کوشش وکی نو مازده که جبه که مالی تل قدر سد اغشپه ده قدر لیل تل قدر اغشپه ده عزت خیر و من الف شهر الله داغی دری طریقو بانی عزمت بیانه یو دا چه اللہ فری وشوه که بندگی در زورش بوده بندگی نه دیر اقواله دا دویم دا پلاشپا که ملائکه و جبریل لازی او دریم عزمت سلامون دا سلامتی اولاش پا دا پا دری طریقو بانی عزمت بیان شو چی یو دا پا دا غیوش فکر اللہ بندنی که و نزورش وی بات ندیر نزورم میاش وی بات ندیر زیاد غوره دی دویم پا دا غش فکر ملائکه و جبریل لازی او دریم دا غش پر سلامتی اوالا دا او گوری دی کری تا اشاره دا چی قرآن سون عظیم کتاب دی چی پا دیش پیل اللہ دا عزت پاری ورکلی دکا دیش فکر قرآن نزول شروع شوی ری او پا دیش پا که قرآن دنیا تر آغاله دی را تیر شوه دی دی مثال لسه لکه یو قیمتی عطر دی قیمتی عطر دی پا یو نار بانی تیر شی او غطول لارسه که معطر دی که خوشبوی داره دی نو دا عطر بسوم لقیمتی عطر بی نو دا ننگی قرآن کریم پا دیش پا که سر را تیر شوه دی زکر اشپا دون برکتی شوه دی نو دا قرآن چه پا کم سینه که یو کم دیماغو که راجمه شی اغا سینه و اغا انسان و بیسون قدرمن بی ليلة القدر لا أشبه لأجد خير من ديرا غوالا من ألف شهر ظلم ياشتونا ظلم ياشت يفسره عبادت وكي د دین د اتیا کال نه بر عمر شی جوړیږي نو دا غینم په دایو شپه کې بندای کول دا ډیر زیات غوړی دی او به دې ډیر زیات غوړوالی بیان بیان دی شوی چې څومره ډیر زیات غوړی دی او دا د الله یو ډیر لوی نعمت دی امت باندې چې دی امت الله د شپه ورکلې ده ځکه یو سړی اتیا کال سل کال عبادتونه وکړي او سړی صرف دا یو شپه شوګیر کی د ماښام دا زن د شروع شي د سبا د خطو پورې په دې کې سید الله بندگی وکړي نو دونه لوی فضیلت لري خیر من الف شهر الله ډېر زیات تواضل میاشتونه تنزل ملائکت وایي دې کې ملائک روح او جبریل بیا دې کې به نرم حکم در عبدالله باندې من کل امر له هر کار باره کې من کل هر کار باره کې سمانه په دې شپه کې د هر کار د پاره چې تقدیر او فیصله کیږي او سلامون دا شپه د سلامتی والا ده حاجی لین سلامون دا شپه د سلامتی والا ده هیه دا شپه حتی امت وید پایی تر خطل سبا پوری د ماخام نه شروع شی د سبا د خطو پوری دا شپه ای